بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ذلك كا درس لتنغولية تلشية نقطة يا اعتقادي إلي صحيح katika mambo ambayo ni lazima kuwafanyia wale waliokuwa na mamlaka kwetu sisi, yani viongozi. Kiwa ni kiongozi katika nchi, kuna mambo ya wajibu kwetu sisi kumfanyia. Leo inshallah tunaingia nukta nyingine, ukurasa wa 61. الشيخ عبد السلام رحمه الله تعالى أكيكم لانغ وقسيما النهي عن الجدار في الدين كتازو لمتو كجدليانا كتك مسألة ديني مسلم حفاي كون تبيا يمجادلة كتك مسألة ديني تتيلزيا إلو كسوديوا نمجادلة أوبي. Nukta 11, Sheikh rahimahullah ta'ala asema wa yanha ahlu sunnati wal jamaa, na ahlu sunna wal jamaa wanakataza anil jidari wal khusumat fi din, kutokamana na kufanya mujadala, kujadiliana na vile vile khusumat. Khusumat ni masala ya utesi na ugomvi katika dini. Hili jambo halifai kwa Muislamu kuwa na tabia kama hii. Idh kad hadhara an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam min dhalika, pindi hakika Mtume sallallahu alayhi wa sallam amekataza jambo kama hilo. Sa Muislamu halisi hafai kuingia katika jambo kama hili. Fa fi sahihain, yani Bukhari na Muslim, عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم توقمتم صلى الله عليه وسلم أنه قال كوا حقيقة أمتم صلى الله عليه وسلم مسيما اقرأوا القرآن ما اعتلفت عليه قلوبكم, سميني قرآن ما دام قرآن ينيوي يتكون ينيكوونغا كساو واتو كسما قرآن إنام سببشيا واتو كتكيموجا. فإذا اختلفتم فقوموا عنه, mtakapotokea tofauti basi acheni. Hapa makusudio yake, kama maulama wameelezea kwa tafsiri nyingi sana, kiangalia kama Imam Nawawi katika akisherehesha hii hadithi hapa, wa idha ikhtalaftum, akataja tafsiri nyingi sana hapa. Kamoja tafsiri akasema ikiwa itasoma Qur'ani ikatafsiriwa aya ziko wazi, basi hakuna matatizo mtu kusikiliza. Lakini ikiwa mtu atatafsiri kinyume na salafu saleh, kinyume na masahaba na wema waliotangulia, basi unatakikaniwa ujiepushe, usiketi. Dhani imefahamika. Mathalan mtu Ar-Rahman 'ala al-'arshi istawa, Allah yuko katika arshi yake, yani Allah yuko juu ya arshi. Istawa kama ilivyopokea katika salaf, ala wartafa, Allah yuko juu na ameangatika, yani yuko juu. Samathalan ukahudhuria katika vikao ukampata mtu asema istawa istaula, yani Allah ametawala, basi usiketi katika vikao kama vile. Sahihi ndio makusudio yake. Mambo ambayo utaona kuwa huyu mtu anafanya inhiraf, yani anapinda, anaacha njia iliyo sawa na anatafsiri kwa hawa ya nafsi yake, kwa matamanio ya nafsi yake, basi hufai kuketi. Ndani imefahamika. Kwa sababu Qur'ani kuna aya ambazo zinaitwa muhkamati, aya ziko wazi, tafsiri yake iko wazi, hata yule mtu mjinga asifahamu pia anajua. Maana hakuna mtu ambaye asiyejua kuwa riba ni haramu. Kila mtu yajua, isipokuwa tu kuna udanganyifu fulani uliopitika. Tuambiwa siju kuna hii to si profit, hii to si goodwill, mambo yale yale tu wabadilisha majina. Lakini riba ni haramu, vile vile kunywa temu ni haramu. Lakini kuna baadhi ya mambo fulani haya hawayajui isipokuwa ahli ilm. Sasa mambo kama haya haifai mtu kujiingiza ndani ikiwa hujui. Huingii kabisa kujishughulisha na mambo kama haya. Yaani mtu akaanza kufikiria mambo ambayo ya Allah, akaacha kufikiria mambo yake. Sasa haya ni mambo ambayo hayastakani mtu kuingia masuala kama haya. Vile vile Sheikh akasema wa fil musnadi, yani musnad Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, na kitabu chake Musnad ambaye amekusanya hadithi zaidi 1030 zote kitabu Musnad, na kitabu hichi ubora wake kila sahaba amempangia mahali pake, kinyume na Bukhari au Muslim ama hizi sunan, yani Muslim, yani Sunan Ibn Majah, Tirmidhi, Abi Daud na An-Nasa'i na Sahihaini, yani Muslim na Bukhari. Hizi waweza ukaingia ndani ukapata hadithi ziko tofauti tofauti. Kifungua babu mathalan kitabu cha Imam Muslim, alipoanza kitabu chake Sahih Muslim, akaanza kitabu al-Iman, akaelezea imani. Utaona masahaba wengi sana pale amewataja. Kiangalia aya al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala kitabu chake Sahih Bukhari, akaanza kitabu Bad' al-Wahy, yani kuanza kwa wahi, utaona atataja masahaba tofauti na pale. Na vile vile katika Imam Nawawi, katika la Imam Malik rahimahullahu ta'ala, katika Muwatta yake akaanza na kitabu al-Mawaqit, yani nyakati za swala, akataja masahaba tofauti tofauti. Ama hii Musnad anakutajia sahaba, mathalan akianza Musnad ya Abi Daud, mathalan Musnad ya Abi Huraira, atataja hadithi zote za Abi Huraira katika ule mlango. Bimaana akimtaja sahaba mwingine, yani hadithi zote zilizokuja za Abi Huraira atazitaja katika sehemu moja, na vile vile Abi Bakr Siddiq atazitaja katika sehemu moja. Yani utakuwa ni rahisi kujua sahaba huyu alipokea hadithi ngapi katika hichi kitabu chake cha rahimahullahu ta'ala al-Imam Ahmad. Wa sunan Ibn Majah, na sunan Ibn Majah hichi cha Abi Abdullah Ibn Majah al-Kazwini rahimahullahu ta'ala, hii ni sunan na ndio kitabu ndicho cha mwisho katika vile vitabu ummahatu sita, kianza Bukhari, Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Ibn Majah, ila Sunan Tirmidhi, alafu Sunan An-Nasa'i, alafu ya mwisho Sunan Ibn Majah ya al-Imam Ibn Majah rahimahullahu ta'ala. Na hii wale maulamaa pia wakazozana katika, je, Sunan Ibn Majah twafaa kuingiza katika hizi ummahatu sita? Wako baadhi ya wengine wakafadhilisha vitabu tofauti tofauti. Ash-Sheikh Muqbil rahimahullahu ta'ala, yeye kwa ijtihadi yake akasema ni aula zaidi iingizwe Al-Multaqa Ibn Jarud, kitabu cha Multaqa Ibn Jarud, yani kiingizwe hapa badala ya hii Sunan Ibn Majah, kwa sababu hii Sunan Ibn Majah yani ina hadithi nyingi dhaif, bali pia kuna hadithi maudhu siko ndani ya kitabu kama hichi. Na alhamdulillah Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala ameisahihisha hii kitabu, akaweka hadithi sahih ya hii Ibn Majah na vile vile akaweka dhaif katika hii Sunan Ibn Majah. Wa asluhu fi sahihain, yani hii ni jumlatul mu'taridha, yani asluhu fi sahihain, na asli yake hii hadithi iko ndani ya sahihain, yani Bukhari na Muslim, yani asluhu fi sahih Muslim, afwan, asli yake iko katika sahih Muslim. Ana Abdullah ibn Amr radiyallahu ta'ala anhumah, tokea na huu sahaba radhiallahu ta'ala anhu, anna nabiyya sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, mtume, hakika mtume sallallahu alayhi wa sallam, kharaja wa hum yakhtasimun fil qadar, mtume alitoka na wao walikuwa wakizozana katika masala ya qadar. Masala ya nini? Qadar, ambayo ni siri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na kama wanavyosema wanachuoni, hawa wawili ilikuwa yani bil ithbati wan nafi, katika wale wanaokuwa wakizozana, mmoja ilikuwa akithibitisha na wengine ilikuwa akipinga. Wa kaanna kulla minhum kana yastadhillu bima yunasibu matlubahu min al-ayat, na wote wawili walikuwa wakitoa dalili kulingamana na kile ambacho ni kunasibu kwake yeye. Kwa mfano, akiwa anapinga anatoa na dalili, na yule akiwa anakubali vile vile anatoa na dalili. Sasa baada ya kufanya jambo kama lile, fakaannama yufqa'u fi wajhi habr ruman min alghadab, mtume sallallahu alaihi wasallam akani mwenye kutoka, yani yu'rafu fi wajhi alghadab, ikawa inaonekana katika uso wake kukasirika. Yani baadhi ya riwaya kuwa ihmarra, yani uso wake ukawa uko mwekundu kwa kukasirika kwa jambo kama hili. Hawa masahaba wawili walikuwa wakizozana katika masala ya qadar. Faqal, mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, bihadha umirtum, kwa jambo hili ndio mliamrishwa nyinyi, yani mmeamrishwa mfanye mambo haya, kushindana shindana katika masala ya qadar. Au akasema lihadha khuliqtum hi, au baadhi ya maulama wengine wanasema ima inatokea shaka minarawi, huyu mpokeaji alikuwa na shaka, je, mtume alisema bihadha umirtum au lihadha khuliqtum, katika haya mambo mawili, je, kwa jambo hili mmeamrishwa au mmeumbwa kwa jambo hili? Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, fala tadhribuna alquran ba'dahu bi ba'd, basi msiwe ni wenye kuipigia mifano Qur'ani baadhi yenu kwa baadhi, yani mkawa watoa huku na huku jambo kama hili aliruhusiwi. Yani haliruhusiwi mtu akawa anatoa mifano katika masala ya qadari iliyokusudiwa hapa, na akawa huwa na stadi na hili na huwa na stadi na hili. Mtume sallallahu alaihi wasallam alizungumza hili jambo kwa jambo la mshangao. Bihadha, mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kwa hili, halakatil umam qablakum, waliangamia umma kabla yenu nyinyi. Katika baadhi ya riwaya nyingine katika Sahih Muslim akasema, innama halaka man kana qablakum biikhtilafihim, hakika waliangamia wale walikuwa kabla yenu nyinyi kwa mambo ya haya ya kutofautiana katika masala haya. Sahihi jambo halifai mtu kuingia ndani yake, ndani mifahamika katika masala qadar. Tukitoa mfano ili ieleweke, mathalan tukamwona mtu alikuwa mteja, alafu mwisho wake Allah akaja akamwongoza akarudi katika njia ya sawa, akawa na swali, akaacha mambo yake, na akawa ni mwenye kujinasibisha mathalan na da'wa salafia, na akafariki hata kama hakuwa mwanachuoni bali alikuwa msikilizaji. Sasa shetani ukatokea utesi, wakatofautiana baina Ali au Zaid na Amr. Zaid akasema huyu ni muovu, akifariki huyu Allah atakwenda kumwangamiza, atakwenda kumwadhibu. Yule Amr akasema alitubia. Sasa huyu akasema huyu mmoja akasema yuna peponi, na yule mwingine akasema yenda wapi? Motoni. Sasa haifai, simeelewana. Au mathalan akaonekana mtu ana istiqama, yuko katika msimamo sawa sawa, baadaye kufa kwake kikaja kitendo ambacho hakikutarajiwa na watu, mathalan ni mtu imam msikitini, mara baadaye ghafla katika akaonekana na hawara mwanamke ambaye si mzuri, mwanamke mchafu, akaingia baa akafanya uzinifu, mara akafa huko huko. Sasa mtu akasema itakuwa vipi bana, Allah, huyu bwana alimwabudu Allah muda wote, alafu baadaye aje kifo kama hichi? Haya mambo hatufai ndani, imeeleka. Haya mambo hayaruhusiwi kwa Muislamu kuingia ndani deep na kuangalia, haifai kabisa haya mambo, bali natakana umwombe Allah athabat na umwombe Allah alafia. Sasa hii ndio masala ya qadar, na masala ya qadar ni mengi ndani. Alhamdulillah, msikiti huu watu wameswali magharibi, watu ni wengi mpaka kule mwisho, nafika wakati saa nyingine watu wanakosa hata nafasi ya kuswali, lakini angalia wale ambao walisikia darasa ni wachache. Sasa usiseme kwa nini wale walitoka na hao kwa nini wamebakia, asi yako. Hii ni qadar na hii ni tawfiki ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa katika masala haya hayafai mtu kuingilia ndani. Sheikh rahimahullah ta'ala akasema bal jaa al-khabaru, bali imekuja khabar, yani hadith. Al-khabar vile vile nakusudia ni hadith, bi anna al-jidala, kuwa mtu atakapokuwa ni mwenye kufanya mujadala, uqubatun min uqubati Allah, asema ni adhabu miongoni mwa adhabu za Allah subhanahu wa ta'ala, fil umma, katika umma, yani huu tesi na mzozo, hii ni katika adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fa fi sunan at-Tirmidhi, asema katika sunan at-Tirmidhi ya al-Imam Abu Isa at-Tirmidhi rahimahullah ta'ala, katika sunan yake, wa ibn Majah, yani wa ibn Majah na sunan ibn Majah, min hadith Abi Umama, tukawana hadith Abi Umama radiyallahu ta'ala anhu, qal, asema Abi Umama, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, asema Mtume sallallahu alayhi wa sallam, ma dhalla qawmun, hawatapotea watu, qawmun, watu aina yote, nakira, watu aina yote, baada huda, baada ya uongofu, kanu alayhi, ambao walikuwa nao huo uongofu, illa, isipokuwa utul jadal, utul jadal, watapewa jidal, mjadal, yani watu hawatapotea watu baada ya uongofu, isipokuwa watapata msiba huu wa kujadiliana kwa mambo ya upuzi na mambo ya haramu, bali mambo ya kufuru ya kuwatoa katika Uislamu. Thumma qaraa, kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam akaisoma hii aya, ma dharabuhu laka illa jadala, wala hakupiga wewe mfano isipokuwa walipiga mifano kwa ugomvi na utesi. Hii aya mwanzo wake asemaje? Hii aya katika suratu Zukhruf, wale Makuraishi walimwambia Mtume, aalihatuna khairun amhu, yani kufanya yani istinkar, wanapinga, anauliza swali lakini anafanya kwa istiza, je, miungu wetu ni bora kuliko huyu wako? Ndio aya, je, miungu wetu Je, miungu wetu ni bora kuliko huyu wako? Alafu Allah akasema ma dharabuhu laka illa jadala, hakupijei Muhammad sallallahu alaihi wasallam mifano isipokuwa kwa ugomvi na utesi kwa wao. Yani anafanya istizai na kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Sahihi ndio ilivyo. Sasa mtu yoyote ambaye atakayeacha haki, basi ataingia katika mujadala, ataingia katika mzozo usiokuwa na maana, na jambo liko wazi, halihitaji maelezo. Angalia hawa watu wote ambao walioacha da'atu salafia, waangalie katika misikiti yao. Ni watu ambao wanapayuka payuka, wanazungumza ovyo kwa mimbar, kama na mtu anatukana, anazungumza uongo na kuzungumza mambo anayotaka yeye kwa nafsi yake, ili kufanya nini? Kutetea kundi lake. Sasa ndio hapa. Kwa sababu nini? Wameacha haki. Na kuna wengine haki wanaijua lakini hawawezi kuifuata. Kwa sababu labda mtu akaifuata haki anajua zingi kuifuata hii haki, kuna uwezekano labda alikuwa mahali fulani kichukua pesa, sitachukua tena pesa. Hii ni sababu. Maana katika sababu ambazo zinampelekea mtu aache haki, jambo la kwanza ni mtu kuogopa kuna maslahi fulani atapotea. Hii ni katika sababu. Na sababu nyingine ambayo yampelekea mtu kuacha haki, mtu akiwa na hofu. Yaani akiwa na hofu, pia hii inasababisha mtu kuiacha haki. Na hii ushahidi wake upo. Angalia Hirak Azimi Rum, yule alikuwa mfalme wa Rum, alivoletewa wahi umeandikwa katika karatasi na sahaba yule akamsomea, aliathirika, akamuuliza maswali mengi sana, mpaka Abi Sufyan radiyallahu ta'ala anhu, ambao yeye kabla pale alikuwa hajaslimu, akazungumza naye kuhusu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akamuelezea kila kitu. Akasema wallahi lao huyu bwana angefika hapa atakuja tawala hata hapa kwangu. Akawa shaukubali Uislamu. Baadaye akawaangalia watu wake. Hii hadithi iko maarufu, ni hadithi ya saba kama sikukosea katika Sahihi Bukhari, hadithi ndefu. Akasema akawaambia wale walizi wake, fungeni milango. Milango ikafungwa. Akasema wallahi huyu bwana alikuja na maneno haya, sidhani kani maneno ya uongo, maneno ya kweli. Aminini mwingie katika Uislamu. Ngeni katika Uislamu. Asema fadhajja alqaum, watu kapiga fujo. Fujo, fujo kubwa likapiwika. Sa Herakli akaingia na imani na akaingia na huruma. Kwa sababu wale watu walipiga fujo, akasema hatuwezi kuacha mambo yetu ya Ukristo. Pale pale Herakli akasema ilikuwa na wajaribu. Yaani nawaangalia imani zenu. Asema akachagua ukafiri baada ya kuamini. Sanjao gani ilimpelekea? Ni hofu. Sanjia nyingi ambazo zinapelekea mtu kutoipata haki ikiwa na hofu. Vile vile ikiwa mtu hana ikhlas katika mambo yake, yani mambo yake anakwenda vile vile, yani pia huyu hawafikishi kuipata haki. Na hii maulama wameelezea katika njia nyingi sana. Sheikh akasema, qala al-imamu Ahmad rahimahullah, amesema al-imamu Ahmad rahimahullahu ta'ala. Imam Ahmad ana kitabu chake Usul Sunna. Maulama wametofautiana. Kuna baadhi ya wao wengine wanasema kuwa Usul Sunna Imam Ahmad, na kuna wengine wanasema ya mtoto wake. Hii kuna kauli mbili za maulama kuhusu masala haya ya Usul Sunna. Kuna baadhi ya maulama wanasema ni ya Imam Ahmad, na wengine wanasema ya mtoto wake Abdullah. Allahu a'lam. Asema Usul Sunnati indana, misingi ya sunna kwetu sisi, yani ahli sunnati wal jamaa, attamassuku bima kana alayhi ashabu rasuli sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ni kushikamana na yale yote ambayo waliokuja nayo masahaba wa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, waliitidau bihim, na kuwaiga wao. Sa misingi kwetu sisi ni kushikamana na yote ambayo waliyafanya salafu saleh masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, na vile vile iktida, yani kuwaiga wao. Watarkul bid'ah, na kuacha jambo la uzushi, yani jambo ambalo liliozishwa katika dini. Wa kullu bid'atin, na kila uzushi, fahiya dhalala, ni upotofu. Yani kila uzushi ni upotevu, wala hakuna uzushi mzuri. Yani utasikia hata bana, lakini hili jambo zuri, kwako wewe, lakini kulingamana na sheria ya Allah Subhanahu wa ta'ala halifai, ni jambo la uzushi. Na katika baadhi ya riwaya Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, na kila upotevu basi mashikio yake ni motoni. Yani kila upotevu mtu anaelekea ndani ya moto wa Jahannam, wal iyad billah. Hawa watu maulidi wasema, ikiwa wasema basi maulidi mbida ni uzushi, basi pia hizi banka bana msikitini pia ni uzushi. Hao msikiti ya sasa kitengenezwa na mataili hizi pia ni uzushi, kwa sababu wakati wa mtume ilikuwa hakuna mambo kama haya. Yani hakuna zulia, maana msikiti wa mtume ilikuwa ni mchanga, ilikuwa hawana mazulia wale, ilikuwa zamani ilikuwa kuna mikeka swalia nayo. Basi hivi pia, au mtu kuvaa kanzu ya Haramain pia ni bid'a, kwa sababu mtume akuvaa Haramain. Au kupanda gari ni bid'a. Sisi hatuja kuambia kwa haya mambo ni katika dini, hatuja kuambia. Sasa haya ni katika mambo ambayo ya dunia, na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi yake sahihi asema kuwa nyinyi mtakuwa nyenye kuyajua mambo ya dunia yenu, antum a'rafu biduniyakum, yani bi maana nyinyi mtakuwa ni wenye kujua mambo ya dunia yenu. Sa masala teknolojia haya inafaa, wala hakuna shekhe yoyote ambao aliyosema mirwahu minaddin, yani hii banka ni katika dini, hakuna. Lakini nyinyi sasa wasema kuwa maulidi ni dini. Sasa hapo tukamwambia si dini, ni uzushi. Sasa hili ni katika masala ya dini au masala ya kidunia, haya hauwezi kuingiza katika masala ya uzushi. Akaendelea al-Imam Ahmad, wa tarku al-khusumat, na kuacha khusuma, yani utesi, yani bil batil, kuacha utesi katika batil, fi daf'i al-haqqi au ithbat al-batil, mtu kuizuia haki au mtu kuithibitisha batil. Na leo hawa walinganizwa batil au walinganizi ambao si wa ahlu sunna, wako aina mbili: ima aizuile haq, yani yasudduna an-nas an sabilillah, wanawazuia watu wasijue dini ya Allah. Wako watu kama hao, kaambia bana msene mali fulani, wale ni ahlu bid'a al-ahwa. Yani akasema kama yale, kama inavyoenea sana katika mwambao huu wetu wa pwani, hasa hasa Mombasa, kuambia misikiti kadhaa watu wasende. Mmoja ni msikiti huu, Masjid Aisha, zamani ilikuwa tuko Masjid Ziwani, au Masjid Mula, au Masjid Al-Ghufail. Kaambia hii misikiti msende. Kwa nini? Kwa sababu hawa hawana adabu. Tuambie kuwa hawa hawana adabu, walinganiozi wao hawana adabu, ni watu wa chuki, ni watu wa kila wakati kushambulia watu. Sasa sisi tutawaambia Qur'ani pia imeshambulia watu. Hii Qur'ani pia imeshambulia watu. Imeshambulia watu wengi sana. Sasa mtu wa kwanza kuwashambulia watu ni Allah. Na hakuna mtu mpumbavu kama mtu mshirikina. Ndio Allah Subhanahu wa ta'ala kekawazi. Na yule ambaye atakayeacha mila ya Nabii Allah Ibrahim, illa man safiha nafsa, isipokuwa nafsi yake ataitia katika upumbavu. So kasikia usiwafuate wale, au kamwona mtu atumwa nenda kasikize, lakini nakuhusia kuwa na heshima na maulamaa. Sasa hao maulamaa unaokusudia wao ni kina nani? Hebu tutajie. atutajia watu ambao mru'un tafi, kama alivyosema Mtume sala sallam, yani mtu dudu, mtu mdudu chungu, yani yani mru'un tafi, mtu duni thamani. Sayyid Kutub, Hasan al-Banna, Al-Qardawi na wengineo, hawa si maulama, hawa si maulama na hawa poteza watu. Mimi nawataja sana hawa kwa sababu huku kwetu ndio wanapendwa sana. Sa kile watakavyowasema vibaya watu wa sunna, na sisi tutawabainisha kuwa hawa si watu wa sunna, ni watu wa bidha. Dhali imeeleweka. Katika skuli ukisoma watajua watu kama hawa, waambiwa ati ndio watu wazuri. La, watu waovu sana hawa, si watu wema. Hatusemi kuwa atakiti motoni milele, la, lakini tunayakini kuwa hawa si watu wema, ni watu waovu kulingamana na maneno yao. Maneno yao mengi sana waliyotoa yatosheleza kwa watu kujeka mbali na watu kama hawa. Ikiwa sasa mtu amemtukana mpaka mitume ya Allah, wewe mwita mtu wema? Sayyid Kutub amemtukana Nabii Allah Musa, amwambia Nabii Allah Musa alikuwa ni mkabila. Katika maneno yake, katika kitabu chake Taswirul Fanni, kitabu chake, akazungumza maneno kama yale, kuwa alikuwa na asabia ambayo ilimzuilia, akayataja maneno kama yale. Bali akamtukana Uthman radhiallahu ta'ala anhu, akasema kuwa yule ambaye alimwoa Uthman ndio alikujaleta yakdhat al-Islam, yani alikujaleta mwamko wa Kiislamu, yani anasherekea na anakuwa na furaha na yule alimwoa Uthman. Asema Uthmani alichukua uongozi hali ya kuwa yeye ni mzee, alikuwa na ukabila, yani bimaana Bani Umayya kabila lake ndio lilikuwa kilipatia madaraka, walikuwa kifuja mali. Sasa yule alikuja muua ndio alikujaleta mwamko wa Kiislamu. Ayazungumza maneno kama haya, hakuishilia hapo, akaanza kumtaja Abi Sufyan radhiallahu ta'ala anhu, sahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Bali Mtume alioa binti yake Ummu Habiba Ramla, kamaoa binti yake, akasema huu Abi Sufyan aliingia ndani ya Uislamu nifaq, alikuwa mnafiki. Azungumza kama haya, akamtaja Muawiya na kumsimanga na kusema sifa mbaya kwake yeye, kuwa Muawiya alikuwa ni mnafiki, alikuwa kihawahadaa watu akitumia rushwa. Yaani akazungumza maneno mabachafu huyu mtu mmoja. Ndio Sheikh Rabi wafaqahullah akasimama wima, akayabainisha makosa yake. Yaani fadajja alqaum, watu wakapiga kelele kila mahali. Yaani kama wanavyosema fi ahna'il alam, katika ulimwengu tofauti tofauti, kila mtu Kenya huku pia wako, watu wanamzungumza vibaya Rabi yule afai kabisa. Wako huko Tanzania pia wako, yani ulimwengu mzima ukakusanyikana mahizbi kumzungumza shekhe huyu. Bali nadhani lao kisikia Sheikh Rabia nkufa kama leo, naona tuko na raha sana, kwa sababu shekhe huyu wafaqahu Allah amewatandika ndugu zetu wa Tanzania, wasema ni mibako wa mahizbi, mibako yani. Yani hakuna hizbi yoyote isipokuwa namjua Sheikh Rabia, hata akajificha wapi isipokuwa atamjua Sheikh Rabi, au akamjua Sheikh Mukbil, au akamjua Sheikh Muhammad Aman al-Jami. Lazima kuwajua hawa watu, kwa sababu hawa ndio wale kujielezea watu uovu wa hawa watu, Ikhwan al-Muslimin, yani Ikhwan al-Muslimun Islamic Brotherhood, wakalieka lile jina lao, lakini watu waovu, yani ni watu ambao wabaya zaidi na si watu wa kweli, na hifai kwa Muislamu kujinasibisha na watu kama hawa. Ndio mashehe wengi hapo Mombasa wako katika kundi hili, hata kama watachukia, lakini ukweli tutazungua, wako katika kundi hili. Mtu anaweza kujificha kivitendo, lakini itaonekana maneno yako katika kundi hili, na ni hawa ni watu wabaya sana. Waljulus ma ashabi al-ahwa, Imam Ahmad akasema na kuketi na watu wa ahwa, watu kufuata matamanio ya nafsi, watu wa ahlul bid'ah al-ahwa, haifai kwa muislamu halisi kuketi na watu wa bid'ah aina yote. Sio ukawafanya ndo marafiki zako kila wakati, ukitafutwa uko na shekhe fulani sufi, au uko na shekhe fulani mu'tazila, au uko na shekhe fulani jahmi, au uko na shekhe fulani qadari, haifai. Itakaniwa kila wakati kutikanikania upatikaniwa uko na mashekhe wa kisalafi au wanafunzi wa kisalafi. Yani haina haja watu kwenda katika watu kama hawa. Hawa watu si watu wazuri, ni watu wabaya sana. Ndio mmoja katika salafu swale alizungumza ni kama haya. Leo watu wakiasikia watasema ah, hawa matusi. Si matusi. Asema wallahi nikamwona mtoto wangu anaenda kwa mtu ambaye ni hanifi. Yani mwanamume ambaye anajifanyisha na mwanamke, mimi namwacha. Na moyo wangu unakuwa na utulivu. Lakini nikimuona anatembea na watu wa bidha wazushi, sitaki. Kwa nini? Kwa sababu jambo hili ni jambo la uovu, lakini halimtoi mtu katika Uislamu. Lakini jambo la uzushi wala iyadu billahi lampelekea mtu katika ukafiri. Wengi katika wazushi wala iyadu billahi wameingia katika ukafiri. Sahihi, jambo la uzushi ni jambo baya sana. Na vile vile sheitani anapenda uzushi kuliko maasi. Kwa sababu mtu akifanya kosa ndani ya nafsi yake anatubu, au mtu wa bidha haoni kuwa ni kosa bali anaona ni dini. Ndio kaona hivyo walivyo. Wakaambia sisi hatuyaacha. Paka kuna wengine waliyadhu billahi wakauawa na wakabakia na uzushi wao, kama mfano wa Sayyid Qutbi. Alibakia na uzushi wake paka kufa. Vile vile Jahmi yule Jahmi Safwan pia aliuawa, akaekiwa panga katika shingo lake. Kaambia tubu, rudi katika njia ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, akakataa, akachinjwa katika siku ya Eid al-Adha. Sa ahlul ahbidh wal ahwa, hawa si watu wazuri. Na vile vile haifai kwako wewe, akaja mtu mzushi akakuposea binti yako, ukamwona na pesa ukamuozesha, pia haifai. Si angalie zile pesa, kwa sababu mmoja katika salafu swale asema mtu yoyote ambaye atakayemwozesha binti yake mtu wa mzushi, basi kizazi chake shakikata, na huyo anapata laana ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu Mtume amemlaani mtu mzushi. Sasa haifai kwa mtu ukawa na tangamana na watu kama hawa. Watarkul mira'i waljidal, na vile vile kuacha kuzozana na kufanyana midadala, walkhusumati fi dini, na vile vile kufanya utesi katika dini. Intaha kalamuhu, yani imekwisha maneno ya al-Imamu Ahmad rahimallahu ta'ala. Na wanachuoni wengi sana wameisherehesha hii usulu sunna, kama walama wengi wameisherehesha hii usulu sunna. Sheikh akaendelea akasema, al-jadal al-madhmum, mjadala uliosimangwa au mjadala ambao uliokashifiwa sheria. Wa kullu dhalika fil jidali bil batil, asema ya yote ni katika kujadiliana katika mambo ya batil, yani wakawa watu wanazozana katika mambo ya batil, mambo ya haramu. Au aljidal fil haqqi, ama mtu akashindana katika haki, baada ma tabayyana, baada shambainikia haki, alafu akaleta tena mijadala tu, yani anaendelea ili jambo alifai. Au aljidal fima la ya'lamu almuhaj, au aljidal fil mutashabih min alquran, au mtu akajadiliana na akawa yule mwenye kuiftakara aliyekosa kitu, yani mtu akajadiliana na mtu ambao hajui chochote akajiingiza katika masala kama yale. Ama mtu akajadiliana katika aya mutashabih, yani aya ambazo mutashabih katika Qur'an, kama tulivyoelezea Qur'an imegawanyika mara mbili, kuna aya zingine muhkamat, ni aya ambazo tafsiri yake iko wazi na kila mtu anaijua, haina haja ya mtu asome. Yani mtu anajua wazi kuwa riba ni haramu, anajua wazi kuwa uzinifu ni haramu, hata hakwenda madrasa anajua haya mambo, maana asikie misikitini na sehemu nyinginezo. Sasa kuna aya nyingine mutashabih, ni aya ambazo zina utata, na hizi anazijua Allah na ahlul ilm. So kamaona mtu akaingia katika aya hizi mutashabih na kaziingia akawa nazama kuchunguza maana yake, ili jambo alifai. Nani mifahamika sasa? Tukitoa mfano kama Hamim, Yasin, Taha, hizi hurufu muqatta'a kabla ijaanza sura, hizi hakuna anayejua tafsiri yake isipokuwa Allah, na ahli ilm pia wanajua hivyo hivyo, hakuna anayejua tafsiri yake isipokuwa Allah. Sasa mtu akawa yenye kuingia maana Taha maana yake nini, akaanza kufanya tafsiri kaingia ndani sijui hivi nini, ha si lako hilo, hizi hazijulikani tafsiri zake. Sasa mtu akaingia katika aya hizi, aya ambazo mtashabi, ili atakifitna na kuwatatiza watu, au jidal bighairi niyatin saliha, ama mtu akajadiliana na mtu lakini nia yake ikawa si nzuri, yani mtu akafanya mjadala na mwenzake lakini nia yake ikawa ni mbaya, pia haifai. Wanahwi dhalika, na mfano wake. Sasa hizi ni katika jidal ambazo hazifai. Kwa ufupi hivi sasa, watu kijadiliana watu wa maulidi, hawa masufi utaona mahizbi na masufi wakati sehemu moja anajadiliana, haya mambo hayafai. Hata kama ukiyafanya wao, utawapata baadhi wao wanafanya mambo haya, asema nyima sala vikazi kuketi msikitini tu kushambulia watu, kwa nini hamjitokezi na nyinyi mkashindana? Asiatuingie katika mambo kama yale, kwa sababu yale mambo athari yake ni mbaya. Mimi sijaona yale mambo isipokuwa mwisho wake watu wanakuja pigana, au saa nyingine hawa watu wazushi, maana wote ni watu wazushi, wote ni wazushi. Ni kama mfano Mnaswara na Myahudi washindana, wote wazushi, hatuwakufurishi lakini wale ni wazushi. Sasa ukamwona saa nyingine kuna mjadala walifanya siku moja Kisumu, hawa mahizbi na hawa wasufi. Sasa hawa masufi wakatoa hadithi nyingine ambazo ni sahihi, lakini walifahamu kimakosa. Hawa kwa sababu ile ilmu alhadith hawajui, zile hadithi wakazidhoofisha. Haya, angalia matatizo. Sasa ukiingia katika masala ya jidali, lazima uwe umebeba baadhi ya fani, uwe uko sawa. Lao likija swali katika nahya ya lugha, uwe uko una uwezo wa kulijibisha. Likija katika upande wa balagha, kuna uwezo wa tafsiri, kuna uwezo wa tasarufu, kuna uwezo wakati usul fiqh na usul tafsir, na katika masala ya hadith, haya mambo lazima uwe uko nayo. Lakini ukiangalia wale maguta, yani hawajui la ilaha ula wala ilaha ula, yani mudhabdhabina, hawajui kabisa. Sasa ni watu ambao kujiingiza mambo ambayo yasiwahusu ikawapelekea mali pabaya, ndio kawaona wale. Mtu anafanya mjadala, mjadala haiishi, watu wapigana mboko bakora, hasa mjadala gani? Alafu watoka nje, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah. Hii ilitokea, yani atoka huko, haya mambo gani ya? Hakuna mambo kama yale. Sasa tusikize mjadala ambao unaruhusiwa, aljadal mahmud, yani mjadala ambao uliruhusiwa na uliosifiwa. Amma idha kana aljidalu, ama itakapokuwa mjadala, liidhhari alhaq, ni kuidhirisha haq, wa bayanihi, na kuibainisha haq, hiya fa kuidhirisha haq na kuibainisha haq, min alimin lahu, awe alim, awe ni mwanachuoni, ama awe ni mtu ambaye amebobea kisawasawa, asiyo mtu jahil au mtu safi, mtu mjinga au mtu pumbwani, akawa anaingia katika mijadala kama hii. Tena lahu niyatun saliha, ana nia ile nzuri, yani anajidali, anashindana naye katika masala yale, ili nia yake ilikuwa ni nzuri, multazimin bil adab au bil adab, akawa ni mwenye kulazimiana na adabu katika mjadala, akawa hafanyi mzaha katika mjadala, akawa hambezi na kumzungumza vibaya mwenzake, fadhalika mimma yuhmadu, asema jambo hilo ni jambo ambalo linasifiwa na linapendekezwa mtu kufanya. Qala Allahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala asema, udu ila sabili rabbika, lingania katika njia ya Mola wako, bil hikma, kwa hikma, na hikma ni kuweka kitu mahala pake, na dhulma ni kuweka kitu isiyokuwa mahala pake. Leo mtu akilingania watu katika dhatu salafia, akilingania watu katika sunna, akilingania watu katika tauhid, na kuwatahadharisha watu na mambo ya uhizbia, mambo ya shirk, mambo ya maasi, aambiwa yule fulani hana hikma. Bi hana hikma yule bwana. Yaani akizungumza hana hikma. Mimi kuna bwana mmoja alikuja nifuatia, akaambia mashehe wenu wana hikma. Abu Hashim ana hikma, Sayyid Hassan ana hikma, Sheikh Abu Zainab hana hikma, Sheikh Abdullah ana hikma. Sasa kwa nini kazi yao kushambulia watu? Yaani hawana isipokuwa kila siku kushambulia watu. Hikma ni kuweka kitu mahala pake, na dhulma ni kuweka kitu mahala ambapo sipo. Sasa lazima dai atakana achungi awe na hikma. Walmawidhati alhasana, na mawaidha yaliyo mazuri, asiye mawaidha ambayo anatoa lakini anakejeli watu au anatoa na kuwatukana watu, ya kama hilo lifai. Wajadiluhum billati hiya ahsan, na muwajadili lakini kwa yale yaliyo mazuri. Sahaba jidal inakuwa kwa uzuri, kama tulivyosema hizi kuidhihirisha haq na kuibainisha haq kutokea kwa mwanachuoni na aliyekuwa na nia nzuri, na ajilazimisha na adabu. Waqala ta'ala, na Allah subhanahu wa ta'ala sema, wala tujadilu ahli alkitab, wala usiwajadili hawa ahli alkitab, yani mayahudi na manasara, illa billati hiya ahsan, isipokuwa kwa yale yaliyo mazuri. Yani kujadiliana nao, jadiliana kwa yale mazuri kama masharti ambayo tuliyotangulia kuyataja. Waqala ta'ala, na Allah subhanahu wa ta'ala akasema kuelezea hawa wale ambao waliompinga Nabii Allah Nuh, qalu, wakasema, ya Nuh, ewe Nuh, qad jadaltana, hakika Nuh umetujadilia sisi, yani umetulingania, fa aktharta jidalana, na ukawa umekithirisha sana katika masala haya, yani umetulingania na ukatufanyia mujadala wa ulio mzuri, na ukawa umekithirisha sana katika mambo kama haya, yani kuwabainishia hii ni haq, fateni tauhid, na hii ni batil, acheni ushirikina. Akiwalingania usiku na mchana, hali ya kuwa kwa uwazi na kule usiri, yani aina yote ilikuwa akiwalingania. Fatina bima ta'iduna, basi tuletee yale ambao watu waahidi. Angalia watu walikuwa waovu, kuna watu walipita waovu, asema tuletee yale ambao ulituahidi. Yani sio umesema kwa tukikuasi tutatuletea Allah subhanahu wa ta'ala tuletea adhabu, sasa tutataka kuiona hiyo adhabu. Basi Nabii Allah Nuh alivyoambiwa wasna'il fulk, basi tengeneza lile jahazi, alitengeneza jahazi kubwa. Sasa akamfanyia istizai, mtu atengeneza jahazi kubwa sehemu ya nchi kavu, fanya istizai, in kunta minas sadiqin, ikiwa kweli wewe ni katika wa kweli. Wanajua ni mkweli, lakini anafanya istizai, yeye anafanya istizai kwa mitume ya Allah. Na hivi hivi pia wako, kuna mwalimu mmoja nisomesha munawa, sitamtaja jina, yupo sufi funisha nahu, sema nyinyi bana, basi mtaingia peponi peke yenu, yani haingi peponi isipokuwa mtu salafi, nyinyi usalafi wenu ndio mtaingia peponi. Imam Shafi hakuwa salafi, angalia, Imam Shafi hakuwa salafi, Imam Ahmad hakuwa salafi, Abu Hanifa hakuwa salafi, Malik hakuwa salafi. Usalafi ndio huu ambao leo tuna Sheikh Ahmad Jazairi, ndio usalafi wenu. Haingieni nyinyi peponi, sisi tuaje tuingie motoni. Haya maneno ninazungumza wewe naye. Mtu amesoma Azhar, inaitwa Azhar Sharif huko Misri. Lakini waliaad billahi katika masala manhaj, yani hajielewi. Wajua mtu hajielewi, yani mtu ambaye anayumba yumba. Na hivi ndivyo alivyosema Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. kullu man a'rada, kila mwenye kuipinga akaipuuza, ani tariqati salafia, njia ya ahli sunna, njia ya salafu salih, ash-shar'iyya iliyo shar'iyya ya sharia, al-ilahiyya ya Allah subhanahu wa ta'ala, fala budda an yatanaqadha, ni lazima huyu bwana atayumba yumba. Sema fala budda, ni lazima huyu mtu atakuwa ni mwenye kuchanganyikiwa. Wayabqa, atakuwa huyu mtu jahil murakkab au jahil basit, atakuwa huyu mtu ni mjinga, yani yule kupita kiasi. Mjinga, mjinga huyu wa Tanzania asema mtu mbumbumbu, mzungu areni, zezeta, yani mtu kupita kiasi, au jahil basit, au akawa ni mtu mjinga. Sasa mtu yote ambaye mwenye kuipinga da'atu salafia anaingia hapo katika sala. Haya maneno ya Sheikhul Islam si maneno yetu, kwa sababu tatizo la hawa wasema kuwa nyinyi kazi yenu tu kutunga maneno yenu. Ah, atwanukuu maalena ila albalagh, mimi nanukuu haya maneno. Ikiwa haya mwingine mnaona nayazungumza kwa kinywa changu, haya si maneno yangu, nanukuu maneno ya maulama. Sasa maulama anasema hivi, sasa huyu ni miongoni mwao huko huko. Alafu akasema ngali alivyokuwa waovu watu, wewe na kuona una heshima heshima na una adabu, lakini wale mashaikh zako wale wakati ule Sheikh Ahmed kwa kunishamula, wale ni waovu na hawana heshima wala hawana adabu, usifuatane na wao. Haya, kuna siku nyingine akaja shekhe kutoka Saudia Pakistan akaika muhadhara pale, fanya semina yeye, akahudhuria akaniona. Sasa wakati ile kupatiwa zile shahada ikiwa imeisha ile daura semina, kuna shahada zatolewa. Sasa nilipokutana naye akaniambia, eh, shekhe huyu mzuri sana katika masala nahu, amekita sana na balagha. Sasa namwambia wewe, nahu na balagha ina haja gani? Angalia masala ya aqida hapa, kwa sababu mimi namjua sufi. Angalia masala haya ndio muhimu. Leo nazungumza masala ya tauhid. Wao sio sifu masala ya tauhid. Sema eh, mimi muangalia katika masala nahu na balagha, hana mfano wake. Ndio alivyo hao. Sa ahlu sunna wako mbali na watu kama hao. Sheikh akamalizia hii nukta akasema, baadhi ya mjadalat shar'iyya, baadhi ya mijadala ya kisheria ambayo yanayofaa. Wa akhbara ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala akatoa akatupasha habari, an muhaja, yani muhajati Ibrahim, Ibrahim alayhi salatu wasalam, alijadiliana ma qaumihi, pamoja na watu wake. Ni maarufu alilinganiana, yani fanya mujadala na babake na baadaye na watu wake. Hii ni mjadala ambao wa kisheria wa Musa alayhi salatu wassalam ma Firaun, na Musa vile vile jaliana Firaun. Huu pia ni sheria, ukiangalia una adabu, licha ya kuwa Firaun alikuwa kimkejeli Musa, lakini Musa akawa si mwenye kumkejeli. Wa fi sunna, na vile vile katika sunna, dhikru muhaja, kutaja yani mujadala Adama wa Musa alayhi masalatu wassalam, Adam na Musa walijadiliana. Hii hadithi iko ndani ya, kama sikosea, katika Bukhari au Muslim, walijadiliana. Musa alimlaumu Adam, akamwambia, ewe Adam, wewe ndiye ulisababisha sisi kutoka ndani ya pepo, kwa nini ulikula lile tunda? Vijana, Musa alimwambia, wewe ndio ulisababisha sisi kutoka katika pepo, kwa sababu ile pepo ambayo watu watakaoingia ndio ile pepo ambayo alishi Adam, ni ile ile. Sasa ile pepo kama si wewe kula lile tunda, sisi tungekuwa ndiko ndani ya pepo. Tuliona sio? Sasa Musa akawa ni mwenye kumlaumu Adam, na Adam naye pia akawa na stadili na kumzungumza Musa, kawia na wewe naye, akasema haya ni masala kadara, ishaandikwa siezi, kisa kirefu. Sasa hapa Musa na Adam, hii ni jidal ambayo pia hauwezi kuitia dosari. Sheikh asema wanukila anisalafi, na imopokewa kutokamana salafu sale, munadharatun kathira, yani mijadala mingi sana. Salaf kisoma utaona mijadala mingi sana, kama Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah alijadiliana na watu wengi, na kila kijadiliana na mtu anamshinda. Kuna mmoja alikuwa ni mchawi, alikuwa akijipaka katika mkono wake mafuta, alafu akijiwasha moto achomeki. Sasa mimi sichomeki mbele ya watu. Angalia ahlu sunna ni wenye akili. Sheikh al-Islam akamwambia hakuna tatizo mbele za watu. Kamwambia kama uchomeki leo litabainika kama kweli wewe si ndio wali wa Allah, tutakuona kama utachomeka. Basi akasema kwa sharti. Sawa sawa. Lete beseni la maji hapo, tuoshe mikono yetu na sabuni, alafu tujichome, tuangalie nani atakayechomeka. Jamaa akakataa, akawa ni mwenye kuwazirika. Vile vile Sheikh al-Albani rahimahullahu ta'ala, pia vile vile ukisoma katika vitabu vyake kama Silsilatu Nur al-Huda katika kitabu chake hichi, au katika ashrita zake, ukisikiza CD zake zile ashrita seti zake, utasikia kuna mijadala mingi sana, amejadiliana na makundi mengi sana, na wengi akiwajadili baadaye wanakuja rudi nyuma, wanafata haki, na hii ndio lengo lake. Vile vile alijadiliana na Sheikh Abdul Muslim Abadi katika masala kufunga siku ya Jumamosi. Je, katika masala sunna inafaa au haifai? Iko. Vile vile akajadiliana na Sheikh Saleh Ali Sheikh ambaye ni waziri wa Awqaf. Jidali ndefu sana, karibu masaa mawili, na yani unapata faida nyingi sana. Sahihi, haina matatizo yote. Asema wa kulluha min aljidal almahmud, yote haya ni katika midadala ambayo iliyosifiwa mizuri. Alladhi tawaffara fihi, ambayo mijadala kama ile imekusanya yale masharti, alilm, ilm wao wenyewe ni watu wa ilm, wania na vile vile ni wenye nia nzuri, walmutabaa na vile vile wanafanya mutabaa, yani kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa adabu almunadhara, na vile vile kuwa na adabu ya munadhara, yani kujadiliana, yani adabu ya munadhara. Wengi hawana jambo kama hili, kama hili wengi hawana. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.